राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2057 17 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे पटना राम को खूब समझो। केवल सुनना ही बात नहीं, मैं सुन ली, हमें समझनी चाहिए कि वास्तव में बात सच्ची है कि नहीं। ठीक तरह से अनुभव करो, एक समय स्थिर नहीं रहता, प्रत्येक क्षण बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। इस बात का अनुभव करो, अनुभव। अपने अपने माँ के जब जन्मे तो ऐसे नहीं थे, छोटे से थे, तो बदलता है हरदम। सब संसार मात्र चंद्रमा सूर्य आकाश पृथ्वी समुद्र सब बदलते, सब माया और माया का कार्य सब बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है। केवल बदलना बदलना ही स्वरूप है। जैसे गंगा जी की धारा दिखती है कहीं बह रही है, परंतु वो हरदम बहती है, कभी स्थिर नहीं होती, हरदम चलती है। ऐसे ही संसार हरदम नाश में जा रहा है। जैसे समुद्र का गंगा जी का जो समुद्र में जा रहा है, ऐसे ही ये सब संसार अभाव में जा रहा है। जैसे आपकी बाल अवस्था कोई देखना चाहे तो कैसे देख सकता है, अभाव में चले गई हो तो अभाव में, अभाव में जा रहा है, अभाव में, अभाव में, अभाव है जीता, ये अभाव में जा रहा है। प्रत्येक क्षण अभाव में जा रहा है, प्रत्येक सब संसार अभाव में जा रहा है। इस बात को केवल सुना नहीं है, इसका अनुभव करना है। ठीक है, बदल रहा है, तभी तो हमारे शरीर जैसे बदल गए, ऐसे ये शरीर बदल गए। नदी के ऊपर कई आदमी खड़े थे तो क्यों ना कहा कि नदी बहती है, नदी बहती है, तो संत बोले कि नदी बहती है नहीं, संसार बहता है और ये पुल भी बहता है, पुल भी। तो आज मरे पुल तो बहता नहीं, महाराज पुल तो उसी जगह ही है, जैसे बनाता उसी जगह है, नहीं ये बहता है हरदम। क्या जब पूरा बना, जब नया था, क्या उस वैसा नया है आज? वैसा नया तो नहीं है, तो बह गया ना, पुराना हो गया तो, पुराना हो गया तो बह गया, तभी तो हुआ नया पना, बह गया पुराना, हो रहा हरदम, बह रहा हरदम, बह रहा, एक दिन बह जाएगा। तो ये हरदम क्रिया हो रही है सब में, संसार में हरदम क्रिया हो रही है। संसार संसार सीख तो करीब हरदम जा रहा है, बह रहा है संसार, हरदम बह रहा है। और परमात्मा है चूंकि तुम रह रहे हैं, उसमें कुछ बहना होता ही नहीं कभी, वो है जू को तू है जू। रब रहना परमात्मा का एक रहना, ये दोनों बातें विलक्षण है। दोनों बातें समझनी चाहिए। परमात्मा है, वो है, उसमें क्रिया नहीं होती, उसमें घटना बढ़ना नहीं होता, वो है जो है। परमात्मा का अंश जीवात्मा है तो ये भी बेहतर नहीं है, और प्रकृति का अंश संसार शरीर है स्वर्गम बेहतर है। शरीर हरदम बदलता है, आप बदलते ही नहीं कभी। बाल्यावस्था हुई, जवानावस्था हुई, वृद्धावस्था हुई, तो शरीर ही हुई है, आपकी नहीं हुई है। आप परमात्मा के अंश है, ये नहीं बदलने वाला अंश है, और ये प्रकृति का अंश है, बदलने वाले का अंश है। ये सब बदलता है, निरंतर बदलता है, ये कभी स्थिर होता ही नहीं, और परमात्मा कभी बदलता है ही नहीं। आखिरी हद है संसार की बदलने की हद है, और वो न बदलने की हद है। शरीर है ये प्रकृति का अंश है, आप परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सर सुख राशि, ऐसे आप परमात्मा का अंश है, और ये शरीर सब प्रकृति का अंश है। ये शरीर हरदम बदला, हरदम ही बदल गया, बदलना बदलने का प्रवाह है, वो ही वर्तमान स्थिति दिखता है। केवल बदलने का प्रवाह है, गंगा जी कल की जगह ही बह रही, सब कल की जगह ही है गंगा जी, कल की जगह ही। अरे जगह नहीं, वो कभी एक जगह रहती नहीं, एक जगह कल की जगह ही बह रही है, बह रही है उसी जगह, उसी पैड़ी पर बह रही है। तो उसी पैड़ी पर हो, पर बह रही है, दुम बह रही है, और ये शरीर बह रहा है, प्रकृति का कार्य मात्र बह रहा है, और परमात्मा और परमात्मा का अंश जीवात्मा ये बेहतर नहीं है। ये रह है ज्यो का जो रहता है, ये बालक जवान बूढ़ा नहीं होता है, ये है जिसे रहा है। 84 लाख जुड़ी में जा करके सब जुड़ियों में भोगता है, पर जन्म सब जुड़ियों में एक समाज रहता है। ये बहते बहते से अलग होकर रहते में स्थिर हो जाए ये मुक्ति, और बहते में स्थिर हो जाए ये बंधन, ये बंधन मुक्ति। बहते में न रह करके रहते में रह जाता, रहता रूप सही कर रखो, बहता सघन बहीजे, बहते संग मत बहो। आप अपने को छोटा मानते, बड़ा मानते, गलत बालक मानते, जवान मानते, बूढ़ा मानते, आप नहीं होते। शरीर बालक और जवान बूढ़ा होता है, ये तो हरदम बहता है, ऐसे रूप तो हरदम बदलता ही है, आपका रूप बदलता ही नहीं। संसार का सबका रूप बदलता है, पर परमात्मा है बदलते ही नहीं है। तो सब में रहने वाले परमात्मा और शरीर में रहने वाले आप, ये बदलते नहीं है। शरीर मरता है, आप मरते नहीं है, आप दूसरे शरीर में धारण कर लेते हैं। जैसे कि तब निकाय पुराने कपड़े को छोड़कर मनुष्य जैसे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे पुराने शरीर को छोड़कर ये नई शरीर धारण करता है, सही दान कर दिया। परंतु आप है जो का जो है जो का तुम्हें है, जो का तुम्हें है, जो तुम्हें परमात्मा है, परमात्मा में है जैसे स्थिर होता है, और तो ये मुक्ति हो गई, और बहते शरीर के साथ में बहना मान लिया, ये बंधन हो गया, तीसरा बंधन है और रहते में रह गया एक रह गया यमुक्ति। वास्तव में मुक्ति स्वतः सिद्ध है, बंधन स्वतः सिद्ध नहीं है। बंधन तो मिटने वाला है, रहने वाले के साथ में एकता मानी हुई है, एकता है नहीं, और रहने वाले के साथ एकता स्वतः सिद्ध है। वो मुक्ति स्वतः सिद्ध है, बंधन स्वतः सिद्ध नहीं है, इस वास्ते मिट जाता है। और मुक्ति तो है जो रह जाती है, क्यों वो रहने वाला चीज है, रहने वाला एक रस होता है। आपको अनुभव होता है, वायुकुंड में ऐसा करता था, ऐसे खेलता था, ऐसे पढ़ता था, आज ये काम करता हूं, तो आप शरीर से अलग हैं, आप परमात्मा के साथ एक हैं, शरीर संसार के साथ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, हम पंच रति है अधम शरीरा, ऐसे पंच रति है सब, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ऐसे सब। और ये शरीर ये रहने वाला है और ये बहने वाला है, ये दो है, ये बात समझनी चाहिए। सत्संग करने वाला में नहीं करने वाला में क्या फर्क, ये फर्क होता है। जैसे पढ़ाई करने वाले न पढ़ाई करने वाले फर्क होता है, पढ़ाई करे हुए पढ़ लेते हैं, वे नहीं पढ़ सकते। इसी तरह से सत्संग करने वाले ये समझते हैं, सत्संग नहीं करते नहीं पढ़ते, ये पढ़ गए परंतु समझते नहीं है। तो सत्संग करने वाले पढ़ाई पढ़े मत करो, समझे हुए ये बहने वाला है, ये बहना उस आत्मा वो रहने वाला है, ये बहने वाला वो रहने वाला, बहने वाला रहने वाला। उस शरीर के साथ में अपने को बहने वाला मान लेते हैं, ये बंधन बहते ही नहीं। सही मरता है आप मरते ही नहीं, आप अगर मर जाए तो 84 लाख जोड़ी कौन भोगते, कौन भोगते? कभी देवता बने, कभी राक्षस बने, कभी असुर बने, कभी स्थावर बने, कभी जंगम बने, कभी स्वेरज बने, कभी वर्णज बने, कभी ग्रहज बने, कभी उद्भज बने, ये बनते हैं। आप नाश नहीं होते, नाश नहीं होता, इस वास्ते मुक्ति की जरूरत है। नाश हो जा तो नाश हो जाए तो मुक्ति की जरूरत है, नाश हो जाएगा। शरीर की मुक्ति थोड़ी होती है, मुक्ति तो आपकी होती है। शरीर क्या बंधन, शरीर तो सही है, ये तो बदलने वाले के साथ है, सब बदलने वाले बदलने बदलने वाला विभाग अलग और ठहरना विभाग अलग, फिर रहने वाला बदलने वाला ठीक ठीक समझ में आ जाए, ये मुक्ति हो गई। और एक कर दे अनुगोर और अपने भी बदलने वाला मान ले, बंधन हो गया। बंधन है नहीं वास्तव में, माना वास्तव में मिट जाता है। और मुक्ति है, स्वतः से दुआ प्राप्त हो जाती है। कभी भी मिलेगा वो मिला हुआ है, और कभी भी छूटेगा वो छूटा हुआ है। ऐसी ये बात है, निश्चित पक्की ऐसी। मरने से डरता है, मरने से तो मरने से डरता है तो डरेगा, वो तो मर रहा है। जिसको जितनी उम्र आई है उतने मर गए, अब बाकी जितना है बाकी वो जीना है। उम्र आई होता तो मर गए, और जीने के दिन है वही वही खत्म हुए हैं। आपके जीने के दिन है वही खत्म हुए हैं, वे दिन कम हो गए। अब कितना आगे पता नहीं, एक मर गए इतना पता है, कोई 20 वर्ष है, कोई 25, कोई 30, कोई 40, कोई 50, कोई 60, ये सब वर्ष बीत गए, इतने मर गए, पूरा पूरा मर्द हो जाएगा, उम्र पूरी मर गए, मर गए सूर्य से, उम्र पूरी हो गई इसलिए छूट जाएगा, आपकी उम्र पूरी होती ही नहीं, कल्प कल्पांतर में आप रहते हैं, और शरीर प्रतिक्षण ही बदलता है, हृदय बदलता है, ठीक हुआ बदलता है, बीमार हुआ बदलता है, बदलता ही बदलता है, बदलता है, क्यों बदलना ही बदलना स्वरूप है, जागृत होती है, स्वप्न होते हैं, सुषुप्ति होती है, होती होती है, ये बदलने बदलने विभाग है, और आप और परमात्मा ये न बदलने वाली चीज है, बदलने वाला विभाग अलग है, न बदलने वाला विभाग अलग है, हरदम बदलता है, आप नहीं बदलने वाले हैं, कुछ भी नहीं बदलते, आप स्वयं कहते हो बाकी मैं ऐसा करता था, बाकी मैं ऐसा करता था, बाकी परमेश्वर करता था, जमाने में ये किया वो किया, आज ये करता हूं, तो बालक जमाने वृद्धावस्था शरीर ही हुई है, आपके लिए हुई है, आप तो जानने वाले हैं, बालक बने को जानते हैं, जमाने को जानते हैं, वृद्धावस्था जानते हैं, शरीर नहीं जानता, शरीर थोड़ा जानता है बालक बने को, जमाने को, वृद्धावस्था को, आप जानने वाले हैं, ये जाने में आने वाला है, आप जाने में आने वाले नहीं हो, जानने वाले हो और ये देखने वाले हो, मैं वही हूं जो बालक में था, वही हूं मैं, बुद्धि में फर्क पड़ गया, जानने पर बुद्धि कम जानती थी, पढ़ गए जान गए, कई बातें जान गए, कई सीख लिए, स्वभाव है आपका, आपका स्वरूप है, वो बदलता रहता है, बदलता रहता है, स्वभाव बदलता है, स्वरूप बदलता है, आपका स्वरूप नहीं बदलता, स्वभाव बदलता है, आदत बदलती है, योग्यता बदलती है, सब बदलते हैं, बदलने वाला अपना स्वरूप नहीं है, नहीं बदलने वाला आपका स्वरूप है, आपका स्वरूप वैसा का वैसा ही है, वैसा का वैसा ही है, कपड़े आप बदलते हो, कपड़े आप थोड़ी बदलते हो, ऐसे शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हो, शरीर बदलता है, शरीर बदलता ही रहता है, हरदम बदलता रहता है, बालकपन में देखा तो आज आपको पहचान नहीं सकता, बालकपन ऐसे बहुत बदल गया, पहचान सकता है, कह मैं वही हूँ, जो भारत पहले 20 अवस्था हुई, जवान अवस्था हुई, वृद्धावस्था हुई, उसमें कम बदला है, छोटे बालक में बहुत ज्यादा बदल गया, ज्यादा बदल गया, वो बदलना सब में निरंतर बदलता बदलता है, संसार है नहीं बदलता है, वो परमात्मा है, सब में बदलने वाले नहीं बदलने वाले आप हो, एक रूप नहीं बदले में फिर हो जाए आप, इस वास्ते संतों ने कहा अब हम हमारे भये न मरेंगे, अब अमर हो गए, अब मरेंगे नहीं, अब मरेंगे नहीं, मरने वाला शरीर है, शरीर में अपना दिया तो मरने का डर लगता है, कपड़े का बदलना डर नहीं लगता, जवान से बूढ़े हो गए वो डर नहीं लगता, बूढ़े से जवान हो पीछे बालक हो तो डर लगता है, डर लगता है मरना चाहते नहीं इस वास्ते, वो चाहते नहीं मर जाते हैं, इस वास्ते डर लगता है, ये तो बदलेगा भाई, डर और मत तो बदलेगा, ये तो बदलेगा ही, अब बदल रहा है, शरीर के रहते बदलता है, शरीर छोड़ के बदलता है, इससे सूक्ष्म शरीर होता है, कान शरीर कभी बदलते हैं और आप स्वयं बदलते नहीं, परमात्मा अंश वही है। कोई परमात्मा का अंश बदलने के साथ बना, वो बदलने से परमात्मा न बदलने के साथ बना। अब न बदलने, अब न बदलने के साथ मुक्त हो गए, बदलने के साथ बदलने में हो गए। बात को समझना चाहिए कि ये बदलने वाला विभाग है, बदलने का विभाग नाम शरीर है, हरदम बदलता है। तो अपने विभाग बदलने में नहीं है, हम परमात्मा के साथ, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। हम न बदलने वाले हम हैं, बदलने वाला हम नहीं। शरीर बदलने वाला ही है, ये न बदलने हो ही नहीं सकता। आप न बदलने वाले हैं, बदलने वाले हो ही नहीं सकते। आप कभी बदलते ही नहीं, शरीर बदले बिना रहता ही नहीं। शरीर बदले बिना रहता नहीं किसी क्षण में, और आप किसी क्षण में बदलते नहीं, सदा है जो मतलब रहते हैं। सदा जय वो मुक्त हो गए और बदलने के साथ बदल गए, बदलना हो गए। आप बदलने वाला नहीं है, सही बदलने वाला है, हरदम बदलता है। सब संसार मात्र बदल रहा है। थिर नहीं हाथी, थिर नहीं घोड़ा, थिर नहीं लाल पुरुष का झोड़ा, काचे काया मन अथिर, थिर थिर काम करण, जो जो नर निधिर भरे क्यों तुम काला संत। निधिर भरता है, अरे थे शरीर जा रहा है, निरंतर जा रहा, हरदम मर रहा है, हरदम मर रहा है। तो बैनक में जी रहा हूं तो क्या बालिक अवस्था में जितनी उम्र बाकी थी क्या उतनी बाकी है आज? कैसे होगा तीसरी जितने वर्ष आपके जीने में से ही निकले, आपका जीने का समय है, उस समय ही बीता है। तो मर रहे हैं ना निरंतर, एक जमाना पूरा हो गया बस छोटे से, ये आयु भी इतनी है। जन्म के समय जितना समय था उतना अब समय नहीं रहा, उतना समय बीत गया जितना बीत गया, और ये भी बीत जाएगा निरंतर। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा को मिल गए बस मौज हो गई, शरीर मिल गए बंधन हो गया। इसमें संसार से छूटना है, उसे मिलने के साथ प्रबंध करने की जरूरत नहीं, उसके लिए उद्योग नहीं है। उद्योग शरीर के साथ मैं नहीं हूं, ये यहां वो आपका मिला हुआ आप साफ है, मिला हुआ है अमर रूप से आप हैं जिसे बदलता है, सही बदलता है। शहर में जो शहर बदलता है, कन्या दीदी के सब बदलता है, मात्र चीज बदलती है, पृथ्वी बदलती है, सब बदलता है। बदलता है तभी प्रलय होता है, स्वर्ग होता है, जन्म होता है, मरना होता है, बदलता ही तो है, हरदम बदलता है। बदलने का प्रवाह है उसको स्थिति कहते हैं, बदलने का प्रवाह है उसका नाम स्थिति। जन्मावर मर गया, न जायते मृते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने श्री ना सुने पता आपका नाश नहीं होता। ये बात सिद्ध है हिंदू धर्म में, उनके लिए दान करते हो, पुण्य करते हो, श्राद्ध करते हो, पिंड देते हो, पानी देते हो बुजुर्गों के लिए, तो बुजुर्ग है, शरीर नहीं है परंतु है। तभी तो उनको पिंड भी देते, पानी देते हो, उनको मिलता है, सुख मिलता है उसको। हमारे को भी चीजें मिलती है, तो हमारे पहले किए हुए कर्म है उनके अनुसार हमारे को मिलती है। कर्म बनते हैं, कर्म भोग होता है, कर्म बदलते हैं। जो जो सत्संग करता है तो आदमी का भाव बदलता है। काम क्रोध लोभ आदि ये भी बदलते हैं, सब चीज बदलती है। अंत में रहने वाले रहे हुए, जाने वाले जाए। हम रहने वाले हैं, हम जाने वाले नहीं है। मैं वही हूं जो बालकपन था, शरीर वो नहीं है। शरीर बालकपन था वो नहीं है, मैं वही हूं जो बालकपन था, फिर जवानी में था, बूढ़ा अवस्था में, मैं वही हूं, मैं वही हूं, आप वही है। एक शरीर बदलता है, स्थूल बदलता है, सूक्ष्म होता है, कान बदलता है, ये सुप्रगति का कार्य है। सत्संग करेगा उसमें फर्क पड़ेगा। पहले रुपया खर्च करने में कैसे दबड़ते थे, अब उतने नहीं पड़ते विचार करेगा तो। रुपये में खर्च ही काम का है, रुपये काम का नहीं है, रुपये खर्च ही काम का है। पढ़े से फिर क्या हो गया बताओ, अभी मानो मैं लगे बती हूँ करोड़पति हूँ, तो आप रहने वाले नित्य निरंतर और बहने वाले शरीर नारायण नारायण नारायण।